بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في كراهية البيتوتة وفي يده غمر باب دې په بیان د دې کې چې راغلي دي چې مکروه د شپه تیرول او چې په لاسو کې غوروالی وي او د بعضو څیزونو بوی هم وي بعضې شی چې وخوري د دې لاسو نه یو وغمر وځي او غوروالی نو دا د شپې حشرات الارض د دې بوی پسې راځي او دې غوروالی پسې راځي نگره دا مکروح دی چه سالات گندری و آئی که دو غروان دے بخوراق آغا بھوئی دے او تو دکیگی تشکیو بمکی در نلاس کرلے مار لڑن بر آغلے بلس شیب بر آغلے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ وَلِيدِ الْمَدَنِيُّ عن ابن ابي ذئب عن المقبوري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائني لي ان الشيطان يقينا شيطان حساس بویون کہہ دے رہے کیا بویون کہہ لحاظ سجون کہہ دے حساس وی شدید الحس بوی بویون کہہ لحاظ آدے وشے سجی نفحضرون علی انفسکم ویرے گئی دے شیطان نفحضر زانمو من بات چاکش پتیرک وفی یدیه ریح غمر او اد پلاس کی بود غروالی لخراب فاسوان و حوشیون اد تیوشی تکلیف رسولو مار لرم کی چلو منگ کچی چلو فلا یلومن الا نفسهو نندی ملامت سوی مگر خلزان نبی علیہ السلام د مور افلار نه زیات مهربانه ده دمر چلونه مور چرته خول شي او دمر چلونه افلار چرته خول شي سمبر تعلیمات چه رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم امت ته ورکړي او د انسانان د خوشی چاته مدی لکه مخکې له تیر شل چېره د شپې لوسو پټوی نه سپوروی خو چې ښځو چې ښځوتوبو نو عمل بدلی وکړي او تاسو الله سړي تو خو دې تو غیر او څنګه به دي نه وي تاسو سړي دوتا او د دې حدیثو د قران دی ترجمه د ټول ته علم وي هاغه حدیث غریب من هذا الوجه وقدر من حدیث صحیح ابن ابي صالح وایدا حدیث غریب دې دې وجنا او روایت شوید حدیث دا سحیل و او روایت شوید دید حدیث دا سحیل ابن ابی صالحنا عنبی ارخ الوالدنا عنبی حریرہ اغدا بوہو رضی اللہ عنہ نقل کئی او اغد نبی صلی اللہ علیہ و آلہ و سلمنا وبه قال حدثنا محمد بن اسحاق ابو بكر البغدادي قال حدثنا محمد بن جعفر المدائني قال حدثنا منصور بن ابي الاسود عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال فرمائے قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائے من بات كشفت تیر کو فی دیه غمر او جس پلاس کی غواله بیو او بابا سنے من زدی بزی لا سنے من زدی بزی ابا دشه که پتو شو بوئی جو اندلوی کی زنی بوئی و غروان بغیر ده صابون ندلوی کی گینا نو که تادا سشیو خوڑلے که پتو شو بوئی ندلوی کی گا با ده صابون استعمالن که گوچی بوئی کچی بوئی کی ندلوی ورنگی بوئی پتی با دشتیا حشرات الارد رازی چاکش تکیر کار پلا تو دلکی غروانے فَاصَابَهُ شَيْءٌ وَرَفِيدُ تَسْشَيْءٍ فَلَا يَلْمَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ مَدَرِنَ مَلَامَتَ كَلْمَ غَرْفَ الْرَامِ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُ مُنَنَكِينَ لَا حَدِيثٌ مَدَرْدَ حَدِيثِ إِمَامَ بَعْمَشْنَا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ لَا مَسُلِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَرِ آخر ابواب الاطعمة ویبا اخیرنی دا بابونو دا اطعمو دا خراف و اسکار داری آداب و طریقہ در تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم و خیر ورداد زندگی و مستقلی سر خراف کن سنگا بکے پتمہ طریقہ بکے اگر سلچ خراف مسئولی طریقی سرو کی نو په یو خوراک کې د شلونه احادیث ژوندۍ کړې او په بل اطعمه کې چې څومره خوراک کړو احادیث راغلي په مطلوبو عمل راغلی او د زندګۍ مقصد هم دا دی دا خوراک خو ضرورت دی خو په سنت طریقې کول مقصد دی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون خوراک خو کافرم کوي ځناورم کوي او د مسلمانانو خوراک د نبی علیہ السلام په طریقې نو دا خوراک چې په مسنونه طریقې دا عبادت ده او مکه ابواب الاشربا د یو دستا د سیزونو آداب د لخی لکه باب الاطعمه کې څه شی روا دي څه شی ناروا دي څه حلال دي څه حرام دي څه مکروه دي څه جائز دي اوس په دې کې به درته هغه څیزونه ښایي چې دا هغه هیڅکله حرام دي او اصلي باب جمع ود شراب او دا هغه دي چې څکلی شي د اوبو نه او د نورو مایع څیزونو نه الرسول الله صلی الله علیه و سلم سید الله دا حدیث صلی الله علیه و سلم دی بارک سے تعلیمات راغلی باب ما جاء فی شرب الخمر باب دے بیان دا کہ شراب دی دی په بار د سن کی دے شراب ہو کی کم وعید او سزا او تهدید دے و به قال حدثنا یحیی ابن درستا ابو زکریا قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کل مسکر حراغ نشکون کے شے خمر شراب دی تب شی جتا نشکی اقل دی ختمی دا شراب دی و کل مسکر حرام هر نشکون کے شی حرام دی و من شرب الحمر فی الدنیا چاچ اس کل شراب کو دنیا کی فماتا و دیمر شو وَهُوَ يُدْمِنُهَا وَدَامِشَ دَا شَرَابْتِلْ نُلَمْ يَشَرَبْهَا فِي الْآخِرَا دِبَنِسْكِ دِلَ رَبَاحِ رَبِّي تاخرت کے بدے جدید اس کلنا محروم بھی ورغتوی هر نشه سے شراب دی نگر دینا معلوم ادا سے چکم شے نشرا اولی بردام شراب و بشان دے دار جمہور علماء مسلک دے آئے هر نشه سے چے نشکون کئی دا حرام دی هر څه چې نشرا ولینو دا حرام دی. دلته یو چې موږ پر دا میشه شراب کړ او د دینې توبه نشتا نو دې په آخرت کې نسکی. روایت مسلم شریف کی دا فیار من شرب الخمر فی الدنیا فلم یتوب منها چاچ شراب کل پہ دنیا پہ توبے تیوے نستا نجیب پہ اخیرت کی د جنت د شراب انا محروب بھی چیدے شراب اس کلو دا گناہ سزاو سکی کہ اللہ اور تماشی انتا نجیب سزا نفس کی جنت تلاو نجیب د جنت شراب انا محروب بھی دیکھ جنت تورنن سن دیم محروم بھی نگرد جنت اگر بہترین شراب دی دنیا پا دی گندہ و پلیتو باندر دی زاندارون محروم اکو دی ترتیب سردہ حدیث پہ اب آج علماء لکنی نبیس کی یعنی جو جنت تر جنتی کی ترزوی کی سزا تکلی نی امام بیحقی اور روایت ذکر کرے کہ چاہ شراب اس کل پر دنیا کی اور تو بے نسن دے بے نس کی پاکورت کے بر کے جنت تر دے وردن نشو اگر کے جنت تر دے وردن نشو بارمی چار احم جامی واسولی آلات کے دن آدمی نو دفار اگر احم جامی حرامی دے دے گے پا خیرت کے نا ہوندی دے گے پا خیرت کے فکر نا دے ہوندی وَفِلْ بَابِ عَنَبِي هُرَيْرَ وَعَبِي سَعِيدِ وَعَبْدُلَ اَبْنِ عَمْرٍ وَعُبَّا وَعُبَادَ وَعَبِي مَالِكِ رَشَرِيدِ وابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دوین روایات راغلی دی او دا هر یو صحابی حدیث مختلف کتابونو ذکر کړی چیسا دورا پو دنیا کی دا اللہ حبیب و جماعت امت نا شراب اس کلک نا دا جنت شراب دا تی حرام دی او سوک چیز ما پو دی امت کا نارنیو پی مرکو دی دس روز و رکالی دو دی مجھے تولی نا دے بردی با اقول نا پا اخیرت کی محروم ہوئی ادار آگلی دی او اخیرت امانت دا اللہ حبیب وی فخلق بشراب دستی زمان امت نلوی اولا بدل کرے شربتا والکوهل او دادو من بیور تیخی تی بشراب کیو دور سرناب ورطا غدیدی او دا سی خلق با اللہ پز مکتی ورن نباتی او دزین شادوبان و خنجران با الہ الالبین جو رئی حدیث ابن عمر حدیث حسن صحیح وقد روى بشكر روایت شوری غیر وزن فکر طریقو دے امام ناسین عزیز عمر رضی اللہ عنہ وغد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نقل کرے وروا مالک بن آنس روایت کرے دی حدیث مالک بن آنس رضی اللہ عنہ دے امام ناسین عزیز عمر وغد ابن عمر رضی اللہ عنہ نکڑے موقوفا ولن يرفعوا حديث مرفوع کړه او موقوف او مرفوع دی نه کړه السلام علیکم رب العالمین ہمیشہ پر تازہ و خوش آمد آتا محترم و زمین دکان پتہ مہرا ہوئی توحید و سنت کے سٹ اینڈ سی ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 دکان دا موبائل نمبر 0312-916-43-45